taivaasta mä lahkun tänä. Terveks jää mu päike, terveks jää mu päike, tuli kesä. Taivas kuu on kulla palkne, näod meil kahvatunud valget. Terveks jää mu päike, terveks jää mu väike tuvikesa. Terveks jää mu päike, terveks jää mu päike, tuvikesa. Kyllä pruus vil puhke võide, teine teist vil näha võime. Terveks jää mu päike, terveks jää.